Ah, oh, je hebt flink wat koopwaar. Is dat voor de tuin of? Voor de balkon. Het balkon. Ja, we hebben helaas geen tuin. Ja, ja, ik ook. Ik heb ook een balkon. En wat, dit zijn narcissen, denk ik. Ja. Dat zijn kleine tulpjes. Tulpjes. En dit is een bijenmengsel. Bijenmengsel? Dus het zijn verschillende bloemen die goed zijn voor bijen. Oké. Okay. Oh, cool. We zijn benieuwd. Een mix? Ja, het is een mix. Oh, shit. Ja. Ja, nou, we hebben het niet zo slim bedacht, maar Noorderbloemen heeft het slim bedacht voor ons. Ja. Nou, hartstikke goed. Ja, veel plezier erbij. Bedankt. Fijne dag nog. Fijne dag.